है सनम, रूप है जहाँ प्यार है जहाँ जन्नत है यारों वहीं पे, रूप है जहाँ प्यार है जहाँ जन्नत है यारों वहीं पे, जन्नत की सैर कर लो सनम, प्यार मुझे कर ले बार बार कर ले, मुझे कर ले बार बार कर ले, कैसा ये नशा है झूमने लगा है, दिल मेरा जान मेरी ओ दिल रुबा आ आ आ, दिल मेरा जान मेरी ओ दिल रुबा आ आ।